Τι ώρα? Α. Έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιάσεις τη δεύτερη κατά τότε που θα σε αστέρι και μοριάσεις κάτω εδώ κάτω. Αν μπορείς, ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο το φως και τη σκόνη και έτρεξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τις στάσεις, βάλκα χρόνια μετά μια στιγμή πετάω το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο, Θεέ μου, έχεις μια λάμψη μαγική. Τι λες τώρα? Ναι, εγώ τι λέω. Εσύ τι λες, μαλακίες λες.